حضرت رافع سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضرت زہیر بن رافع آئے اور فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے مفید تھا۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ وہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی صحیح اور برحق ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، تم اپنی زائد زمینوں کو کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہم انہیں پیداوار کی تہائی یا چوتھائی حصے اور چند وسق کھجوروں یا جو کے عوض بٹائی پر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسے نہ کرو، انہیں خود کاشت کرو، یا کسی کو بلا معاوضہ کاشت کے لیے دے دو، یا اسی طرح رہنے دو۔ یہ روایت بکیر بن عبداللہ بن اشج نے اسید بن رافع سے بیان کی ہے، تو اسے یعنی حضرت رافع بن خدیج کے بجائے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی روایت بنایا ہے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 3955۔